Makes You Feel Better. Proszę bardzo, jaki piękny tytuł. How Music Makes You Feel Better. Tymczasem na naszym radiowym zegarze, myślę, że u Państwa, którzy słuchają w Polsce, tak samo. Trzecia, czyli półmetek naszego dzisiejszego spotkania, które, przypominam, nazywa się Jazz and Bass i emitowane jest na antenie Trójki w każdą sobotnio-niedzielną noc między 2 a 4. No to skoro tak tanecznie, elektronicznie, no to mam coś od The Chemical Brothers. Pod numerem 3 na ostatniej płycie formacji The Chemical Brothers For That Beautiful Thing znajdziemy utwór No Reason. Dzisiaj w audycji Jazz and Bass O'Flynn Remix. Takie rzeczy napływają do skrzynki. michał.grabkowski@polskieradio.pl. Swoją drogą, For That Beautiful Thing, wspaniały album, rok 2023, The Chemical Brothers. No, w roku 2023, jeżeli chodzi o muzykę elektroniczną, dostaliśmy też chyba tak ta informacja publicznie za bardzo nie poszła w eter, jak to się mówi, i płyta niezauważona przez wielu, ale to bardzo dobry krążek od Orbital. Thank you. Optical Delusion, tak zatytułowany jest ostatni album Orbital, przeszedł bez echa, tego sformułowania zabrakło mi przed tym nagraniem, no ale jest taka pora, 10 minut po godzinie trzeciej, że czasami może nawet przy mikrofonie radiowym brakować jakichś słów. Chociaż oczywiście, kto miał usłyszeć płytę, to usłyszał. Wspaniały powrót do korzeni, wspaniała stara szkoła muzyki elektronicznej, do której Orbital nas przyzwyczajają. No dobrze, my teraz przenosimy się i to ostatnia część spotkań z Fortet, bo od kilku tygodni słuchamy ostatniego koncertowego wydawnictwa. Przenosimy się do londyńskiej Alexandra Palace. Mamy 24 maja tego właśnie roku. Och, co tam się musiało dziać. Thank you. Kieran Hibden, nietuzinkowy artysta, twórca, DJ, producent, wielki człowiek, jeżeli chodzi o muzykę elektroniczną. Tworzył, grał i stworzył niesamowity klimat. 24 maja tego roku w Aleksandra Palace w Londynie. Three Bird Song. To ostatni utwór z tego wydawnictwa, który zaplanowałem. Żywy brzmi w audycji Jazz and Bass. 25,5 minuty po godzinie 3, program trzeci Polskiego Radia. michał.grabkowski@polskieradio.pl. Dziękuję Państwu serdecznie za wszystkie słowa pisane nocą. michał.grabkowski@polskieradio.pl. No to czas na ulubieńców. Myślę sobie, liczę, wyliczam, planuję i tak by mi wychodziło z moich obliczeń, drodzy Państwo, że już najwyższy czas, aby Tion Cross uraczył nas nowym singlem albo najlepiej nową płytą długogrającą. Był artysta parę dni temu ponownie w Warszawie, koncert we wspaniałym klubie wyprzedany. No jest teraz cały czas w traskach krótszych lub dłuższych, no ale to nie zmienia faktu, że mógłby wejść do studia i coś nowego nam zaproponować. Dziękujemy póki co za ten remiks utworu Phoenix, który nagrał specjalnie dla labelu Jazz is Dead, prowadzonego przez Adriana Younga i Ali Shahid Muhammeda. Pięknie, basowo, no i tuba w roli głównej, a przecież to rzadko się zdarza, a my tubistów, a szczególnie Tiona Crossa, lubimy. No i zawsze gdzieś w parze ostatnimi czasy ta nowa Nubaya Garcia. Rain In, Dubai Garcia. I tutaj powiedziałbym to samo, że przydałaby się nowa płyta, bo jesteśmy stęsknieni za nowymi dźwiękami tego londyńskiego saksofonu. 24 minuty do godziny czwartej. Dwie części pozostały dzisiaj jeszcze w naszym spotkaniu Jazz and Bass. Jedna funky, a druga, i to ta za chwilę, basowa. Kolejna płyta pochodzi z roku 1997, czyli ma lat 26, ale my sięgniemy do wydania, które okazało się z okazji 20-lecia istnienia tego albumu. Of brown paper, sounds that we bring are of a different nature. Rhythms get greater and the rhythms they get greater. Yes, another effort to form for the chaser. New configuration, new riff and new structure, built on a frame that'll hold and won't puncture. Tight, we wrap it up, it's wrapped tightly. It lives, the bass is the heartbeat that it gives. When we apply the brakes, there'll be no skips. Just more elements to continue as we climb. Dimensions and the measurements and the evidence you will find. Change and rearrange it so it's regularly updated. It's from every angle so it's meant the unexpected. Represent the fusion of the mind and stay connected. The star that is presented, the size of the mark that's been indented. Deliberate, the star we give you so that means dimension. In your direction, it's the bearing that we ain't dissenting. Instead of waiting for us, I better reinvent it. And let you get your money's worth before you've even sent it. Make it bigger for the whole nation. Send it out to one to know with no discrimination. Like a sack of 50 locks, as many combinations. No matter which way that you turn, you reach the same destination. The fullness of the spectrum, 360 keep it circling. Deep inside the flow is where it's working it. Underneath submerging it. Time to make it go deeper. Way past the point that blows holes in your speaker. Under and over to get over and under. First you get the lightning and then you get the thunder. The sound is the music and the music is the feature. Step to the rhythm made out of brown paper. Sounds that we bring are of a different nature. Rhythms get greater and the rhythms they get greater. Yes, another of us are full for the chaser. New configuration, new riff and new structure. Belts on the frame that'll hold that won't puncture. Tight, we wrap it up, it's wrapped tightly. New configuration, new whip and new structure. Yes, another rougher tough war. New Forms, debiutancka płyta Roniego Sajza, jego reprezentacji. Tak, rok 1997, po 20 latach poszerzona wersja między innymi o Brown Paper Bag, tutaj w pełnej wokalizie razem z MC Dynamite'em, i różne smaczki na tym deluxe wydaniu można znaleźć, między innymi też ten. Yeah. No i proszę bardzo, jeszcze Heroes w takiej Original Unknown wersji. To 20-lecie albumu New Forms, Ronnie Size Represent. 11 minut do godziny czwartej, no to został ten funkowy odcinek, w skład którego wchodzą nagrania The Crackers i Break the Funk. A my dziękujemy. Ewa Wichrowska, Michał Grabek-Grabkowski. Do usłyszenia o 25. Burza melodia, eko elu lud, wpadam do was na chód. Wyartykułować tezę, a zwoł mnie elko gór. Kocham jaja, to głoszę, chociaż sam ich nie znoszę. Wrogów jaj wytermoszę, mir mam dla kokodan. Niechaj przez kraj niesie się dla dobra jaj. Że kokusze nie cenię, ale jaja naj. A jakie zaśpiewa ze mną cały chór. Od szczęśliwych z wolnego chowu kur, które ponure nie są, wesołe i chyło. Nie godzi się godzić, by inaczej było. Dlatego rapować jołem miast, dać to nie widzka, szpas. A bo my jak ruch nie rób sobie za ja. Pozwól kurze pożyć w naturze. Jaja miej i o jaja dba. Respekt dróg, albo się wkurzę. Nie rób sobie za ja. Pozwól kurze pożyć w naturze. Jaja miej i o jaja dba. Respekt dróg, albo się wkurzę. Jak beretnik, kto to widział, żeby tak traktować kobiety. Czort ich opętał, gorsi są niż zwierzęta. Oszczędzają na karmie, ale karma pamięta. Okrutni kurdzie mięszcy, potworni drobił kaci. Za to ptasie cierpienie, co go los wam odpłaci. A ty, który kupujesz, też miej na uwadze, skąd te jaja pochodzą. Sprawdzaj, dobrze ci radzę, byle jaj nie nabywaj. O nie, chadzaj na skróta, sprawy zdrowa i dumna. Kwitła hita kubuta. Pozwól kurze pożyć w naturze. Jaja miej i o jaja dba. Respekt dróg, albo się wkurzę. Nie rób sobie z jaja. Pozwól kurze pożyć w naturze. Jaja miej i o jaja dba. Respekt dróg, albo się wkurzę. otulenie, pamięć chwil, kalejdoskop wspólnych snów i marzeń. Wiem, że z tobą będzie znać się łatwiej niż samemu. Wieczór. Tu zespół The Crackers. Pozdrawiamy słuchaczy programu Jazz and Bass. Mogę dać ci trochę wody.